کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی اس نام سن کے میں چما اس نادیاں پیاں نے دھما اس نام سن کے میں چما اس نادیاں پیاں نے دھما شان اس دی سب تھی بالا شان اس دی سب تھی بالا کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی اے نام اچیا شان دا اے چانن دو جہان دا اے نائے اچیاں شان دا اے چانن دو جہان دا وچ قبر وی اس دا اجالا اے وچ قبر وی اس دا اجالا اے کڈا نام محمد اعلی اے کڈا نام محمد اعلی اے کڈا نام محمد اعلی اے اس نادیاں بڑیاں شان نے قربان اے دے تو جانا نے اس نادیاں بڑیاں شان نے قربان اے دے تو جانا نے ادا طالب آپ کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی اس نانو نور نہ کیوں مننا جنوں نظر نہ آوے ہے انا اس نانو نور نہ کیوں مننا جنوں نظر نہ آوے ہے انا اودی اکھ وچ بغض دا جالا اے کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا سونا نام محمد دا جس نام لگدیاں دو میم اک میم محبت والی ہے دوجی میم مروت والی ہے اک میم سلاماں والی ہے اک میم پیاماں والی ہے اک میم دے صدقے ہویا کرم دوجی میم دے صدقے رکھیا بھرم اک میم منور کر دیئے دوجی میم معطر کر دیئے اک میم مبشر والی ہے دوجی میم مظفر والی ہے اک میم دماغے والی ہے دوجی میم مدینے والی ہے کڈا نام محمد اعلی ہے کڈا نام محمد اعلی ہے کڈا سونا شہر مدینہ ہے اوتھے مر جانا وی جینا ہے اوتھے رات نو وی اجالا ہے کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی کڈا نام محمد اعلی